إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم تكي صالة سلام أنتم صلى الله عليه وآله وسلم دقزان بتك إيمان المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله نيوسيا نفسي أنه سنبام نقوى وسييني كتك سؤال زيما لكم انت الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون ومفوز أن يكون لكم تي الله سبحانه وتعالى Ima kutuba yetu ya leo, katika hii Ijumaa yetu ya leo, tutazungumza baada ya kutaja kuhusiana na mahimizo juu ya sunna. Wa baada an dhakarna maana sunna, na baada ya kutaja maana ya sunna, na hadithi na mahimizo, yenye kuwahimiza watu katika kudumu na kushikilia mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Al-yawm, biidhnillahi subhanahu wa ta'ala, tutataja kitu ambacho kinaitwa aqsamu sunna, vigawanyo vya sunna. Aqsamu sunna si jambo ambalo lenye kufahamika kwa wengi katika Uislamu, hawafahamu ni vipi vigawanyo vya sunna. Kwa hiyo hutuba ya leo tutaangalia vigawanyo vya sunna. Sunna imegawanyika katika vigawanyo vipi na yapi maelezo ya ahlul ilmi katika vigawanyo hivi. أيها الناس عباد الله أنا سمع شيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى قرأ كتاب شاكي القول المفيد في أدلة التوحيد أنا زنقول أنا سمع أقسام السنة خمسة لجوان بسنة بكان أكا بتالي كسمع كنا سنة اعتقادية كنا سنة اعتقاد على فكسمع كنا سنة فعلية kuna sunna ya kivitendo alafu kuna sunna kaulia kuna sunna ya kauli ya kimatamshi kuna sunna takririya sunna ya aina ya nne kuna sunna ya kukiri alafu kuna sunna tarkia kuna sunna ya kuacha ziko aina nne za sunna tukianza na kigawanyo cha kwanza cha sunna sunnatul al-i'tiqadiyya sunnatul i'tiqadiyya sunna ya kiitikadi mtu itikadi yake akawa anaitakidi kwa mujibu wa vile ambavyo aliitakidi Mtume sallallahu alaihi wasallam na waliitakidi masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakataja ahlul ilmi kuhusiana na sunnatu al-i'tiqadiyya katika kusema sunnatu al-i'tiqadiyya wakasema wa hiya al-i'tiqad mithla ma ataqada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabu. Nayo ni kuitakidi moyo wako ukaufungua, imani ya dhati iliyokaa katika moyo ikawa au itikadi na imani na ukweli uliopo katika moyo ukawa ni kama vile ambavyo alivyokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kadhalika walipokuwa masahaba zake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo atakayekhalifu sunna katika upande wa itikadi anakuwa ni mubtadi, kwa sababu amekwenda kinyume na mwenendo wa Mtume katika masala ya akida. Mfano katika masala kama hayo ni hadithi ya Jariya. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimkuta mmoja katika wanawake wajakazi watumishi anatumikishwa na sahaba. Alipofika pale akamuuliza mjakazi yule, aina Allah, yuko wapi Allah? Imekuja katika riwaya mbili hadithi hii. Riwaya kwanza inasema fa asharat biyadiha ila samaa, akaashiria mkono wake mbinguni. Faqala alayhi salatu wassalam a'tifaha fa innaha mu'mina. Hii ni riwaya kwanza. Riwaya pili inasema qala fi samaa, alipoulizwa Allah yuko wapi, mwanamke akasema Allah yuko mbinguni. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia sahaba wake a'tifaha fa innaha mu'mina, muache huru huyo kwa sababu yeye ni muumini. Kwa nini? Kwa sababu ameitakidi itikadi ambayo ni itikadi ya sawa aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hiyo ni sunna aina ya kwanza ya sunna. Aina ya pili ni sunna kauliya, ni sunna ya kikauli, maneno matamshi. Ikawa mtu akazungumza maneno yake katika adhkar, katika dua, katika sala, katika mambo mbalimbali ya kiibada, mfano wa yale ambayo aliyezungumza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na kumkhalifu Mtume katika sunna hiyo ni kwenda kinyume na mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika sunnatul qawliya. Wakataja halimu kuhusiana na sunna hiyo, wakasema wa hiya, na sunna hiyo maana yake ni ittiba'u an-nabiy, ni kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam ni aqwalihi, katika kauli zake zile ambazo amezisema katika hususan katika masuala ya ibada. Alipofundisha Mtume kitamte hivi, ikawa ni marufuku wa Uislamu kupunguza, ikiwa mahukumu ya kauli toka iliondoshwa, marufuku kupunguza, na hawaruhusiwi kuongeza, ikiwa kuongeza huko ni kwenda kinyume na mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, bali kuongeza kote ni kwenda kinyume na mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, hasa hasa katika masala ya adhkari na dua. Kwa hiyo hiyo ndio maana ya sunnatul qawliya. Wakataja baadhi ya wanawatuoni mifano, katika mifano wanayotumia ahlul ilm ni swala la mlango wa salam, babu salam, kama alipotaja al-Imam an-Nawawi, kadhalika pia al-Imam al-Bukhari, kadhalika pia al-Imam Muslim, na maneno mazuri yameyataja al-Allama al-Imam Ibn Hibban rahimahullah ta'ala. Katika mlango wa salam, ayyazida ar-rajul, mtu akazidisha kwa kadiri ya pale ambapo alikufundisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni kumsalimia mtu kwa kusema assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa hiyo mtu akaongeza neno katika mlango huu wa salamu, aliyekuwa ni mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, akaingiza jambo ambalo Mtume hakukufundisha, anakuwa amekwenda kinyume na sunnatul qawliya, kwa maana amefanya, ametamka jambo ambalo hakukufundishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ima akasema assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, na mwenye kujibu akajibu akasema wa alaykumus salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inano ta'ala haijaja katika mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa ni kwenda kinyume na mafundisho yake katika sunnatul qawliya. Kadhalika katika mlango wa kalimatut tauhid, neno la kumpwekesha Allah tabaraka wa ta'ala, la ilaha illa Allah, neno hili pia ni katika mambo ya msingi kuchunga, kama alivyofundisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wanasema ahlul ilm kwamba neno hili kalima tauhid haifai kumuongeza Mtume sallallahu alaihi wasallam katika neno hili. Mtume aliwafundisha masahaba, aliwaambia katika hadithi, afdalu dhikri la ilaha illa Allah, dhikri iliyokuwa bora ni kusema la ilaha illa Allah. Aliishia hapo, akasema tena alayhi salatu wasalam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna, yule ambaye maneno yake ya mwisho yatakuwa ni la ilaha illa Allah anaingia peponi. Hakuongeza mtume baada ya la ilaha illa Allah maneno mengine yote yale. Kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an akisema kwamba fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika, tambua ya kwamba hakuna abudiwe kwa haki isipokuwa Allah. Hakuongeza mbele neno lingine, ikawa ni maukufu, yani hiyo ikawa ni jambo ibadatun tawqifia, ni jambo ambalo ni tawqifia, lazima watu watosheke na pale ilipotosheka sheria. Kadhalika tena akasema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingine anasema innahum kanu ila qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun, hakika wao walikuwa wakiambiwa semeni la ilaha illa Allah wanaita kibri. Allah alipojaja neno hili hakuongeza mbele neno lingine, kwa hiyo ikawa ni katika sunna tunakaulia kutosheka na pale alipotosheka Allah subhanahu wa ta'ala, na pale alipotosheka mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kutosheka na neno la ilaha illa Allah. Japokuwa katika zama zetu watu wanakwenda kinyume na sunna hii ya kaulia, wanasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, maneno haya ya mwisho Muhammadur Rasulullah ni bid'a na ni uzushi, hayakuja katika sunna na mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu kuu tatu. Sababu ya kwanza, ibadatun tawqifia, ibada hii ya kutamka neno hili ni jambo ambalo ni tawqifia, lazima mtamkaji atosheke na pale ambapo sheria imetosheka, na asizidishe akaitia kasoro sheria ya kwamba kwa nini haikutosheka. Lakini sababu ya pili ni kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyefundisha adhkari hizi, na hakutufundisha unaposema la ilaha illa Allah useme Muhammadur Rasulullah, hakufundisha. Itakuwa wakati gani itafaa kusema hivyo? Itafaa kusema hivyo utakapoongeza mwanzo wake kusema ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Katika mahali kama hapa ni jais kusema hivyo, na ndio maana katika adhana, katika shahada, watu wanamshuhudia Allah, wanamshuhudia mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini inapobakia neno pekee yake kalima tauhidi, basi haifai kusema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, ni makosa na ni kwenda kinyume na sunnatun qawliya. Ayuha an-nasu ibadallah, ima aina ya tatu ya sunna ni sunnatun fi'liya, ni sunna ya kiutendaji, sunna ya kimatendo, ambayo wanasema wanawachuoni sunna hii wa hiya imtithalu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam au imtithalu bin-nabiy sallallahu alayhi wasallam bi af'alihi, ni kule ambako kumwiga mtume sallallahu alayhi wasallam kwa matendo yake, an yaf'ala ar-rajul mithla ma fa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akayafanya mtu matendo kwa kama vile ambavyo alivyofanya mtume sallallahu alayhi wasallam, inakuwa ni sunna fi'liya, amemwiga mtume katika kufanya jambo hilo kama vile alivyofanya mtume sallallahu alayhi wasallam, na atakapokwenda kinyume na hapo atakuwa hajafala fa abal qasi, amekwenda kinyume na mwenendo na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam katika matendo hayo. Kwa hiyo kuna wajibu wa kumwiga mtume katika sunna hii. Ikiwa matendo yako unayatenda kama vile ambavyo mtume alivyokuwa. Mama Aisha radhiallahu ta'ala anha aliulizwa kuhusiana na tabia za mtume sallallahu alayhi wasallam, akasema mama Aisha radhiallahu anha akasema kana khulquhu al-Qur'an, ilikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam tabia yake ni Qur'an. Kwa hiyo mwenendo wako wewe ukawa ni kama vile mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume alikuwa kifuga ndevu, kwa hiyo na wewe pia unatakiwa kumwiga mtume katika kufuga ndevu. Mtume alikuwa buruza suruali, na wewe unatakiwa kumwiga mtume katika sunna hiyo. Ukiburuza suruali yako ukanyoa ndevu zako, umemkhalifu mtume katika sunna tunfiilia, na kwa ajili hiyo basi unaweza ukaingia katika uzushi. Mtume anasema katika hadithi, khaliful yahud wa khalifuni mayahudi wa khalifuni mayahudi ikul lihya wa qassu shawari, fugeni ndevu na nyoeni masharubu, ni maneno ya mtume alayhi salatu wasallam. Katika maneno mengine anayataja Mtume alayhi salatu wasalam thalathatun la yukallimuhum Allah wala yuzakkihim wala yanzuru ilayhim wala hum adhabun alim. Anasema Mtume alayhi salatu wasalam sampuli tatu za watu, la yukallimuhum Allah, hatawasemeshe watu hao Allah, wala yuzakkihim, wala hatawatakasa na madhambi yao, atawaacha na mizigo yao, wala yanzuru ilayhim, wala hatawatizama kwa jicho la huruma, kama anavyosema al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali, wala yanzuru ilayhim ay bi ayni rahma, hatawatizama kwa jicho la huruma, wala hum adhabun alim, na wala wao adhabu kali kuliko viumbe wengine. Wao ni sampuli yao, wana adhabu kali watu hao siku ya kiyama. Mtume akasema katika sampuli tatu za watu, akamtaja wa kwanza akasema musbilul izar, mwenye kuburuza nguo yake. Kwa ikawa kumwingia Mtume katika hilo na kuvaa nguo fupi kinyume na kuburuza nguo yako, ikawa ni kufuata mwenendo wa Mtume alayhi salatu wasalam katika aina ya sunna inayotambulika kama ni sunnatun fi'liyah. Ni sunna ya kimatendo, ya kiutendaji, kumwingia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Aina ya nne ya sunna ni sunnatun taqririyya, ni ile sunna ya kukiri. Kuna mambo yalifanywa mbele ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ambayo asili na chanzo chake si Mtume ndiye aliyefanya, maswahaba waliyefanya, lakini Mtume aliyakubali na akayakiri, yanaingia katika sunnatun taqririyya na hayaingii katika bid'a kama wanavyoingiza ahlul bid'a, kwamba wakinasibisha kwamba hayo pia ni mifano inayoonyesha kwamba maswahaba walifanya uzushi wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na Mtume hakuwakataza. Si bid'a bali ni aina ya sunna, inaitwa sunnatun taqririyya. Wanasema ahlul ilm maana yake sunnatun taqririyya, wakasema wa hiya ma fu'ila fi ahdihi alayhi salatu wa salam wa aqarraha, ni yale mambo ambayo yalifanywa katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam na akayakini akayakubali, hakuyapinga Mtume alayhi salatu wa salam. Hayo yanaingia katika sunnatun taqririyya. Mfano mambo kama hayo katika adhana salatu al-fajr au adhana yenyewe tu, aliota sahaba Abdullah bin Umar akamueleza baba yake Umar bin Khattab, wakaenda mpaka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Walipofika pale wakamtajia ile adhana, Mtume akaikubali na akaikiri. Wa amara Bilal bin Rabah ani yuadhi, akamwamrisha Bilal bin Rabah adhini. Lakini asili ya adhana Mtume sallallahu alayhi wasallam si ndiye aliyependekeza ile maneno, bali ni sahaba aliyota ndoto akayasema ni mele kwa Mtume, Mtume akayakubali. Hiyo ni sunnatun taqririyya. Kadhalika pia katika mfano mwingine, katika hapo hapo masala ya adhana, ni suala ambalo amelifanya Bilal bin Rabah. Ukisoma katika ile siratul adhan, ukisoma namna ambayo imekuja katika zile hadithi, hautakuta hadithi inazungumzia jambo au neno la kwamba as-salatu khairum minan nawm katika adhana salatul fajr, hautakuta hadithi kama hiyo. Lakini nani ambaye alitamka maneno haya? Ni Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala. Wakati akiadhini salatul fajr akaongeza maneno haya akasema as-salatu khairum minan nawm. Alipokuja Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, nimeona malaika wanateremka wakilikimbilia kulichukua neno kama hili, bila shaka ni nzuri kabisa. Kwa hiyo akalikiri Mtume alayhi salatu wasallam. Hii haiitwi bid'a ya kisheria, inaitwa ni sunnatun taqririyya, ni sunna ambayo jambo lilifanywa mbele ya Mtume na Mtume akaikubali, kwa sababu yapo yaliyofanywa na Mtume alayhi salatu wasallam akayakataa. Hii ni aina ya nne ya sunna. Aina ya tano ya sunna ni sunnatun tarkiyya, yani sunna ya kuacha. Wa hiya an yatruka ar-rajul ma taraka an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam min al-aqwali wal-a'mali wal-ahwal, ni mtu kuacha yale ambayo Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliacha zama zake. Hakuyafanya Mtume sallallahu alayhi wa sallam maqiyamil muqtada, pamoja na kuwepo uwezekano wa kufanyika jambo hilo, wa adamil mani'i, na kukosekana kizuizi cha kumzuia Mtume alayhi salatu wasalam asilifanye jambo kama hilo. Hapa kuwepo na kizuizi, na kulikuwa na uwezekano wa kufanyika jambo hilo katika zama zake, lakini mtume hakulifanya, kwa na wewe kutokulifanya ni kumuiga mtume za salama katika aina ya tano ya sunna inayoitwa sunnatul tarkiyya. Ndio zangu katika imani. Kwa hiyo utaacha hivyo, utaacha kufanya mambo yale, unaacha kwa nini? Iktidaan bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ni kwa ajili ya kumuiga mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Katika kitabu kinachoitwa Khatarul Bid'ah, kinachoitwa Dhammul Bid'ah wa Khatarul Ibtida', ambacho kitabu hiki kina wanawachuoni wengi, jamu min al-ulama, kundi kubwa kabisa katika wanawachuoni. Kuna fatwa ya Sheikh Saleh ibn Abdul Aziz Ali Sheikh, ameitaja kuhusiana na sunnatul tarkiyya, sunna ya kuacha. Anasema rahimahullahu ta'ala, wa kadhalika min sunan rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sunnatu tarkiyya. Anasema Sheikh rahimahullah, na vile vile katika sunna ambazo ni miongoni mwa sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam ni sunna hii ya kuacha, yani annahu taraka ashiyaa. Maana yake ni kwamba hakika yeye mtume sallallahu alaihi wasallam aliacha kufanya baadhi ya mambo alayhi salatu wasalam, fayakunu al-iqtida'u bihi, basi itakuwa kumuiga mtume, kumuiga mtume alayhi salatu wasalam, wa ta'assi fi tarkiha, na kuchukua msingi kumuiga mtume za salama, na kuchukua msingi kwa mtume za salama ni katika kuacha kuyafanya mambo hayo, kunakuwa ni kumuiga mtume alayhi salatu. Kwa kule kuacha kuyafanya inakuwa ni kumuiga mtume alayhi salatu wasalam. Akasema tena Sheikh Saleh ibn Abdul Aziz al-Sheikh, anasema li'anna من الامور ان من الامور ما تركه مع قيام المقتضى لفعله في عهده وعدم المانع من فعله في وقته وحياته عليه الصلاه والسلام. anasema kwa sababu kuna baadhi ya mambo ambayo aliacha mtume sallallahu alayhi wasallam hakuyafanya, pamoja ya kwamba kulikuwepo na muktadha al-hal, yani hali ya uwezekano kufanyika mambo kama hayo, lakini hakuyafanya mtume sallallahu alayhi wasallam, na pia hapakuwepo na kizuizi cha kumzuia mtume alayhi salatu wasalam asiyefanye mambo kama hayo. Kwa hiyo kuna mambo aliyaacha mtume sallallahu alayhi wasallam katika zama zake, katika uhai wake, katika wakati wake hakuyafanya. Kwa hiyo itakuwa ni kuiga sunna kutoyafanya mambo kama hayo katika dini, kwa sababu kufanya hivyo ni kwenda kinyume na sunna inayoitwa sunnatul tarkiyya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أيها الناس عباد الله، لقزانك كتا إيمان نكوسيني تينا كمارا نجيني سنبامبا نكويوسيا نفسيان كمينك الله سبحانه وتعالى ومفاول ولو نكمينك الله سبحانه وتعالى. كويو أين هيك زوت تانو سنة ambazo nimezitaja, inatakiwa wa Waislamu wana ulazima wa kumuiga mtume sallallahu alaihi wasallam katika sunna hizo. Ingawa katika hotuba yangu ya pili nitaizungumza sunnatun tarkiyya, sunna ya kuacha mambo ambayo hakuyafanya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha katheeran. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillah, bila shak mnayo nyinyi kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, mnacho nyinyi kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam uswatun hasana, kiigizo chema, mtamwiga mtume sallallahu alayhi wa sallam. Lakini nani atakayemwiga mtume sallallahu alayhi wa sallam? Ni kila mtu, kila binadamu atamwiga mtume alayhi salatu wasalam. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir, atamwiga mtume sallallahu alayhi wasallam ni yule ambaye anemtarajia kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala katika hali ya kuridhiwa, anataraji mambo hayo, kadhalika pia anataraji kukutana, anaitaraji kuwepo mbele yake siku ya mwisho. Wa dhakara Allaha kathira, na akamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kumwiga mtume sallallahu alayhi wasallam, mtu akafuata dini yake kama vile alivyokuwa nayo mtume sallallahu alayhi wasallam, min ghairi ziyadatin au nuqsan, bila ya kupunguza wala kuzidisha, akabaki katika msingi aliyowekewa na mafundisho aliyopewa na mtume alayhi salatu wasallam. أيها الناس عباد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم كتك سنة هي كواتي كويفاني مامو أمبايو متومة صلى الله عليه وسلم كويفاني unatakiwa usiyafanye mambo kama hayo. Utakapoyafanya je, ndio hapa itakapokuja utakapoyafanya mambo hayo utakuwa umekwenda kinyume na maneno ya mtume, na badali yake utakuwa umefanya uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema mtume sallama katika hadithi ambayo amesimulia mama Aisha radhiallahu ta'ala anha, hadithi ambayo ameitaja al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake, hadithi maarufu yaarifu kullu talib al-ilm saghir fadlan an kabir, anaifahamu kila mwanafunzi, saghirun fadlan an al-kabir, wale wadogo kitana wakubwa. Anasema mtume sallama man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd, atakayezusha jambo katika dini yetu ambalo halipo, fahuwa radd, basi hilo litakataliwa na kufundishwa. Kwa nini? Kwa sababu halipo katika mafundisho, na mtume aliliacha jambo hilo, kulifanya kwako ni kwenda kinyume na mafundisho ya mtume katika sunna tukufu. Mtu anaweza kaleta hoja, mimi sijaanzisha, kama masala ni masala ya maulidi, nimewakuta watu wakiyafanya, mimi ninafanya tu, na mtume anasema atakayeanzisha ndiye aliyejua adhabu. Jambo tunarudisha, mimi sijaanzisha, nimefanya tu. Yaani mtu akataka kujivua katika hukumu hii. Mtume anasema man ahdatha, yote yule atakayezusha, mimi sijazusha, nimefanya nilivyozusha watu. Mtu huyu anachukua bora pia katika hadithi ambayo al-Imam Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri an-Naysaburi rahimahullahu ta'ala ameitaja katika sahihi yake, anasema alayhi salatu wasalam, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd, atakayefanya jambo yeyote yule, atakayefanya jambo ambalo halipo katika sheria yetu, basi jambo hilo linarudishwa. Hapa anaingia yule aliyezusha na anaingia yule aliyefanya. Kwa hiyo lazima kubaki katika mafundisho sahihi ya Uislamu. Na al-Imamu an-Nawawi rahimahullah ta'ala alipoitaja hadithi hii ya pili ya Muslim akasema wa hadha a'ammu min al-awwal, na lafdhi hii ya pili ndio imeenea zaidi katika hukumu kuliko ile tamko la kwanza alileta al-Imamu Bukhari katika sahihi. Ayuha an-nas ibadallah, kwa hiyo tupo katika mwezi wa Rajab, na leo ni 15 kama sijakosea ya mwezi huu wa Rajab, na muda si mrefu utawaona watu wakifanya ihtifalati mbalimbali, masherehe mbalimbali, masikukuu mbalimbali katika mwezi huu, wakiitakidi kwamba kufanya hivyo ni dini, hali ya kuwa ni kwenda kinyume na mafundisho ya mtume sallama katika sunna inayoitwa sunnatun tarkiyya, sunna ya kuacha. Kuna mambo ambayo wameyazusha katika mwezi huu wa Rajab, kama mgawa vile kuweka somu maalumu inaitwa somu Rajab, yani funga ya mwezi wa Rajab. Kwa baadhi ya watu wakawa wanafunga katika mwezi huu wakiitakidi ni katika miezi minne mitukufu. Naam, Rajab ni katika miezi minne mitukufu, kama ilivyokuja hadithi ya mtume alipoitaja miezi mitatu, thalathatun mutawaliyat, mitatu yenye kufuatana, akaitaja katika hadithi, alafu akasema mmoja ni mwezi mmoja umekaa peke yake, akasema mwezi wenyewe ni Rajab al-Mubar, ni mwezi wa Rajab al-Mubar. Wakasema nini maana Rajab al-Mubar? Anasema Sheikh Salih al-Fauzan hafidhahullah ta'ala, Rajab al-Mubar li'annahu mansubun ila qabilati Mubar, unanasibisha mwezi huu na kabila la watu wa Mubar, li'annahum kanu yahtarimunahu qabla bi'thati an-nabi sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu kabila hili la Mubar walikuwa wakimtukuza na kuheshimu mwezi huu kabla ya kutumwa mtume sallallahu alayhi wasallam katika zama za jahiliya. Kwa hiyo alipotumwa mtume sallallahu alayhi wasallam akautambulisha ili watu waufahamu Rajabu gani anakusudia, akasema wa Rajabu Mubar, na Rajabu ile ile ambayo walikuwa wakitukuza watu. Kwa ikawa ni sunna, yani mwezi huu ukawa ni katika miezi minne mitukufu. Katika sura Tauba aya nambari 36, inna iddata shuhuri inda Allahi 12, idadi ya miezi mbele ya Allah ni 12, minha arba'atun hurum au yawma khalaqa samawati wal ard, tangu ambapo Allah ameumba mbingu na ardhi, alafu akasema katika miezi hiyo kuna miezi minne mitukufu. Kwa ndugu zangu katika imani, lazima kushikamana na masala kama haya. Kwa kuna somo ya Rajab, nimesoma kitabu kimoja cha maisha ya Muhammad al-Qadir al-Shafi'i ambacho kimetungwa na madhehebu ya al-Qadiriyya. Wameitaja hadithi ili yaonyesha makana nabii sallallahu alayhi wasallam yukthiru ayyasuma mithla ma sama fi rajab wa sha'ban. Yaani mtume alayhi salatu wasalam hakuwa akikithirisha kufunga kama ambavyo alivyokuwa akithirisha zaidi kufunga katika mwezi wa Rajab na mwezi wa Shaaban. Wakitaja hadithi hii kwamba ni dalili ya kwamba imethibiti na imesihi saumu ndani ya mwezi wa Rajab. Lakini wana wachuoni wa hadithi wanasemaje kuhusiana na hadithi kama hii? Walipotaja hadithi kama hii wakamtaja wakasema rawahu al-Ghunni. Imepokewa hadithi hii na mtu mmoja anaitwa al-Ghunni, ambaye katika fani za hadithi hadithi inakataliwa kwa sababu ya arrawi idha kana arrawi majhulan, atakapokuwa mpokezi ni mtu afahamiki. Na al-ghani la yu'rafu fi mustalahi hadith, wana wachuoni mustalahi hadithi hawamfahamu mtu anaitwa al-ghani. Kwa hiyo huyu anakuwa ni maturukun hali kama wanavyosema wachuoni wa hadithi, kwa hadithi hii inachukua hukumu katika fani za hadithi kwamba ni miongoni mwa hadithi ambazo ni maudhuru shar'an, hadithi iliyotengenezwa na kuungwa kisheria. Anasema al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala, ambaye ni katika madhhabu ya al-Imam Shafi, kwa sababu wanaosema wanasema sisi sio mawahabi, sisi ni mashafi. Sasa msikilizeni, mwana watuoni wa madhhabu ya al-Imam al-Shafi'i anasemaje kuhusiana na hili. Anasema al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani, lam yasih an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam hadithun fi siyami shahri rajab au siyami ayami minhu au al-i'tina'i bi shahri rajab. Anasema haija sihi hadithi sahihi inayozungumzia suala zima la kufunga mwezi wa Rajab, Imam katika madhhab al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. Kadhalika pia kuna masala al-ihtifalu bi laylati al-Isra' wal Mi'raj, kuna masala kusanyika kwa ajili ya kusherekea usiku wa Isra na Mi'raj, na watu kusanyika katika msikiti na kusherekea siku hiyo. Na mtaona katika usiku wa 27 au 28 utaona watu wamekaa katika msikiti usiku wa manane, kama watakuwa wakiimba usiku, wakicheza ngoma, wakikesha na kusimuliana kisa cha Isra wal Mi'raj. Nimekuja kitabu cha Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala akizungumzia fatwa hii katika kuhusiana na bid'a ya mwezi wa Rajab, itakuwa ndio fatwa yangu ya kumalizia hotuba yangu ya leo. Baada ya kuulizwa Ibn Baz rahimahullah ta'ala kuhusiana na jambo hili, akasema takhsisu Rajab bi salati ar-raghaib, kuifanya haswa mwezi wa Rajab kwa ajili ya sala ambayo inaitwa salatu ar-raghaib, ni sala maalumu inayofanywa Ijumaa ya kwanza ya mwezi wa Rajab, ambayo kwetu sijaiona bado, lakini katika nchi za Kiarabu na katika nchi nyingine wapo wanaofanya swala hiyo. Kuna salatu ar-raghaib, kadhalika pia kuna salatu al-alfiyya na vitu kama hivyo. Au ile ihtifali bi lailati, au kuita au kusherehekea kwa usiku wa 27, usiku wa 27 azaminuhu katika mwezi huu wa Rajab, yazumuna annaha lailatul isra'i wal mi'raj, wanaofanya hivyo yazumuna wanadai annaha lailatul isra'i wal mi'raj, ya kwamba huo ni usiku wa isra na mi'raj. Kullu dhalika bid'atun la yajuz, hayo yote ni uzushi na haufai katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa laysa lahu aslun fi shar'i, na hayana mambo hayo asili katika sheria. Wa qad nabbaha ala dhalika almuhaqqiquna min ahli alilm, na wametolea tahadhari mambo hayo wale wenye kufanya tahqiq katika wanawachuoni. Wa qad katabna fi dhalika ghayra marra, na tumeandika mengi kuhusiana na hiyo zaidi ya mara moja. Wa awdahna linnasi, na tumewekea watu wazi anna salata ar-raghaib bi anna salata ar-raghaib anna salata ar-raghaib bid'ah, ya kwamba sala inayoitwa salatu ar-raghaib ni uzushi. Wa hiya ma yaf'aluhu ba'd an-nas fi awwal laylati jum'ah, na hiyo sala yenyewe ni ile ambayo wanaifanya baadhi ya watu katika usiku katika Ijumaa ya kwanza min Rajab, katika mwezi wa Rajab. Wa hadha al-ihtifal, na vile vile kusherehekea bi lailati 27 kwa usiku wa 27 i'tiqadan, kwa kuwa na itikadi annaha lailatul isra'i wa annaha lailatul isra'i wal mi'raj, ya kwamba kusherehekea huko ndio kwamba usiku huo kwa 27 ndio usiku wa isra na mi'raj. Kullu dhalika bid'a, hayo yote ni uzushi. La asla lahu fi shar'i, hayana asili katika sheria. Wa lailatul isra'i wal mi'raj, na usiku wa Isra na Miraji, lam tu'lam aynuha, haufahamiki uhalisia wake, haifahamiki ilikuwa ni tarehe ngapi. Sheria haifahamu Isra na Miraji ilikuwa ni tarehe ngapi. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala katika kasasu nabiyina alipokisimulia kisa cha Isra na Miraji akasema, lam yurid an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam hadithun sahihun, haijapatikana kutoka kwa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam hadithi sahihi inayoonyesha ya kwamba Isra na Miraji ilikuwa ni tarehe 26. Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala anaendelea anasema kwamba haifahamiki Miraji na Isra ilikuwa ni tarehe ngapi. Wala ulimat, na lao kama ingefahamika, lam yajizi al-ihtifal, pasingejuzishwa kushereheka biha kwa usiku huo. Li anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam lam yahtafil biha, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam hakushereheka katika usiku huo. Wa hakadha khulafa'uhu ar-rashidun, na vile vile makhalifa wake waongofu hawakushereheka katika ukhalifa katika usiku huo. Wa baqiyatu ashabu, na waliobaki katika masahaba wake hawakushereheka katika usiku huo radhiyallahu ta'ala anhum. Akasema Sheikh Ibn Baz, wala ukana dhalika sunna, lau kama lingelikuwa hilo ni sunna, la sabakuna ilaiha, basi wangetangulia sisi katika kulifanya. Kwa hii mipaka ya Sheikh Ibn Baz akizungumzia kuhusiana na mwezi huu wa Rajab na watu kushereheka na kutengeneza mambo mbalimbali katika mwezi huu wa Rajab. Ilibaki nukta moja ya msingi kuhusiana na kufanya umra katika mwezi huu wa Rajab, jambo ambalo Sheikh Ibn Baz anakubali kwamba anapinga moja kwa anakubali kufanya umra. Anasema wala basa al-umra fi shahri Rajab, na hakuna makosa kufanya umra katika mwezi wa Rajab. Aliyakuwa mwanawachuoni mwingine Sheikh Salih Ibn Abdul Aziz Ali Sheikh anasema, wala atamara an-nabi sallallahu alayhi wasallam qad fi shahri Rajab, hakuwahi kufanya umra Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mwezi wa Rajab. Aliyakuwa Ibn Baz anasema, waqad fa'ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam al-umra fi shahri Rajab, amefanya Mtume umra katika mwezi wa Rajab katika hadithi ya Abdullah ibn Umar iliyopo katika sahihi mbili. Na Ali Sheikh anasema na Aisha amepinga Mtume kwamba alifanya umra katika mwezi wa Rajab. Ni khilafu yenye nguvu, nashindwa kuguza kwa sababu ya muda. Nasallallahu Allah subhanahu wa ta'ala an yahfazana jami'an. Allahumma atina nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. والله أعلم.